repetăm muzica. Dar dacă noi greșim, tu ne taxezi. De luni până vineri, de la 9 la 5, câștigi garantat 500 de euro dacă ne prinzi că punem de două ori aceeași piesă. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, cât timp piesa se aude la radio. Și banii sunt ai tăi. La Europa FM, greșeala costă 500 de euro. Asta da zi de lucru. Detalii pe europafm.ro. Pregătește-te de sezon. E momentul pentru un grătar nou. La Metro, până în 5 mai, găsești grătar Memphis cu cenușar la doar 429 de lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazine Metro se face pe baza legitimației de client. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 24 și 30 de grade, mai răcoare pe litoral, până la 18-20 de grade. În vestul, centrul și nordul țării, mai ales după amiaza, se anunță ploi cu descărcări electrice și condiții de grindină. În restul țării, cer variabil. Zi frumoasă și caldă, astăzi în capitală, soare și o maximă de 28-29 de grade. Peste două luni vor crește pensiile. Cea minimă, de exemplu, ar urma să ajungă la 640 de lei, a anunțat premierul Viorica Dăncilă la România TV. În plus, în toamnă ar urma să intre în dezbatere și legea pensiilor, lege care ar trebui să elimine inechitățile din sistem. Funcționăm bine și avem în vedere creșteri de pensii începând cu 1 iulie anul acesta. Astfel încât vom crește începând cu 1 iulie punctul de pensie de la 1000 la 1100 de lei. Vom crește pensia minimă de la 520 de lei la 640 de lei. Așa cum am avut o programare a creșterii salariilor, avem o programare și a creșterii pensiilor. Astfel în 2019 punctul de pensie va ajunge la 1265 de lei, iar în 2020 punctul de pensie va ajunge la 1775 de lei. Dacă legea ar fi pusă în aplicare, ar urma creșterea pensiei minime în următorii ani. Șefa guvernului susține că valul de majorări salariale din sistemul bugetar nu va duce la colaps și anunță că se caută soluții pentru creșterea tuturor salariilor din sistemul medical. Am văzut că sunt probleme. Probleme legate de sporuri în mare parte și de aceea am solicitat o întâlnire cu toți managerii de spitale pentru a identifica unde sunt problemele, de ce natură sunt aceste probleme, dacă avem soluții pentru aceste probleme. Una din măsurile care ar putea detensiona situația cu spitalele este cea referitoare la plata suplimentară pentru activitatea de gardă, să fie scoasă din anvelopa de 30% sporuri. O altă soluție ar fi ca o parte din cheltuielile spitalelor să fie suportată de autoritățile locale. Identificarea unor soluții concrete privind posibilitatea finanțării cheltuielilor cu utilitățile tuturor spitalelor de către primăriile de sector, respectiv Primăria București, finanțarea cheltuielilor cu utilitățile da. Să fie făcute ori de Primăria București, ori de autoritățile locale, acolo unde ordonatorul de credite este Consiliul Județean sau Consiliul Local sau un sector al Primăriei București. Premierul Viorica Dăncilă seara la România TV. Comisia Națională de Prognoză anticipează o creștere a cursului mediu al euro, o inflație în creștere, precum și un deficit de cont curent mai mare. Astfel, potrivit prognozei, pe termen mediu 2018-2021, cursul mediu al monedei euro e în creștere de la 4,59 de lei, cât înregistram varianta de iarnă, la 4,65 de lei în 2018. Cel puțin 37 de oameni, între care 10 jurnaliști, și-au pierdut viața ieri în Afganistan într-o serie de atentate sângeroase în Kabul și în sudul țării. 16 persoane au fost rănite, inclusiv 8 români, 8 militari români și 2 polițiști afgani. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Un dublu atentat sinucigaș, revendicat de gruparea Stat Islamic, a lovit ieri dimineață capitala afgană, fiind ucise cel puțin 25 de persoane, inclusiv fotograful șef al biroului agenției France Press de la Kabul. 49 de oameni au fost răniți, potrivit Ministerului Afgan de Interne. Alți 8 jurnaliști, care lucrau pentru diferite posturi de radio și televiziune afgane, au fost uciși în cea de-a doua deflagrație survenită în mijlocul reporterilor. Organizația Reporteri Fără Frontiere a subliniat într-un comunicat că este vorba de cel mai sângeros atac împotriva jurnaliștilor de la căderea regimului talibanilor în decembrie 2001. Atacul de la Kabul a fost urmat de un alt atentat sinucigaș cu o mașină capcană la Kandahar, soldat cu moartea a 11 copii care se strânseseră în jurul unui convoi militar al NATO în apropiere de aeroportul militar. Ulterior, un reporter afgan al BBC în limba paștună a fost împușcat în sud-estul Afganistanului. Ministerul de Externe atrage atenția șoferilor că astăzi se pot forma cozi la intrarea în țară pe la punctul de trecere a frontierei de la Ruse, asta după ce peste 5.000 de autoturisme înmatriculate în România au trecut frontiera în Bulgaria pentru mini-vacanța de 1 mai. Are detalii Cristian Citre. Potrivit Ministerului de Externe de la București, riscul formării unor cozi mari de mașini la intrarea în România pe la Rusia este cauzat de taxa de pod. Din acest motiv au fost formulate două recomandări pentru evitarea blocajelor din vamă. Pe de o parte, cei care se întorc în țară pe la Rusia ar trebui să pregătească din timp suma exactă pentru taxa de pod, și anume 2 euro, pentru a reduce timpii de așteptare la procesarea și eliberarea documentelor. Pe de altă parte, autoritățile de la București recomandă și celelalte puncte de frontieră dintre România și Bulgaria: Cardam Negru-Vodă, Duranculac, Vama Veche, Chinardia, Libnița, Silistra, Ostrov, Oriahovo, Bechet, Nicopol, Turnu Măgurele și Zviștov, Zimnicea. Atât la știri deocamdată, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, sport! Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Astra Giurgiu a învins-o încă o dată cu 3-0 pe CSM Poliaș în play-off-ul Ligii 1, după ce s-a impus cu același scor săptămâna trecută în deplasare, într-o restanță din luna martie. Aseară au marcat Abang în minutul 10, Alexandru Stan în debutul reprizei secunde și Dan Dea spre final din penalti. Astra a urcat pe locul al patrulea în clasament cu 3 victorii consecutive, în timp ce ieșenii rămân fără victorie în această fază a campionatului. Șep și Sfântul Gheorghe s-a impus cu 2-0 în fața lui Dinamo și rămâne singura echipă neînvinsă în play-out. Ibrahima Tandia a înscris ambele goluri, câte unul în fiecare repriză. Antepenultima în sezonul regulat, Șep și este acum a treia în clasament, cu 4 puncte peste pozițiile retrogradabile. Handbaliștii iranieni Sayad și Alah Karam Esteki vor juca din sezonul viitor la CSM București. Cei doi frați, campionii sezonul trecut cu Dinamo, au semnat contracte pe 2 ani cu echipa municipalității rivala grupării din Ștefan cel Mare în campionat. De altfel, cele două formații ar putea fi din nou adversare în finală. În penultimul act, CSM București o va întâlni pe Steaua, iar Dinamo pe Potaisa Turda. Da, au fost incidente din nefericirea seară la Sfântul Gheorghe spre finalul meciului dintre Șepși și Dinamo. Un fan dinamovist a dus și a furat un steag al Ungariei din dreptul galeriei Covăznenilor. V-am mai povestit care e miza pentru oamenii ăștia din galerie când fură steaguri, adică da. Evu Mediu Timpuriu a furat steagul, ei la din galeria dinamovistă când au văzut că ăla a furat steagul, au nebunit să rupă gardurile, se ducă, se bată cu ea, știi? Uh-huh. Și a intervenit Ionel Dănciulescu, care e conducător la Dinamo, ca să tempereze spiritele, și săracul a fost pus la punct cu gaze lacrimogene și câteva șuturi în fund, după cum a povestit. Uh-huh. El, încercând să aplaneze conflictul, a fost prins la mijloc. A fost, mă rog, evacuată o parte din galerie. Era finalul meciului. Dar doar așa, e chiar să... mai veche. Când, încă din antichitate, să știi, când Crassus a fost masacrat de parți. Bravo, da. Prin anul 40 înaintea noastră, dacă înaintea noastră, dacă nu mă înșel, da? Și s-au pierdut cred că vreo 4-5 standarde ale legiunilor romane. Romanii au făcut o obsesie și le-au trebuit încă vreo 40 de ani până când să le recupereze printr-un tratat diplomatic. Să sperăm că ăștia de la Șef și nu-s la fel de ambițioși. A fost o sărbătoare în Roma când au fost returnate drapelele, cred, nu? Ale legiunilor romane, ca și cum ar fi cucerit un nou teritoriu. Iată. Deci, obsesie veche. O nouă lecție de istorie în deșteptare. Ia uite, domnule, și eu eram la Liga a 4-a. Nici nu mă gândeam că s-au întâmplat atâtea lucruri. Cred da. Că vreo 55. Mei, nu știu de exact fapt. De ce joacă cu porțile închise un meci acum. Băi, dar am auzit că vă fac două stadioane. Jucăm cu Metaloglobus 2. Vă fac două stadioane. Da, ne fac două stadioane. În Giulești. În Giulești și în Rapid. Și Rapid și Giulești. Deci nu ratați începutul emisiunii, mai stați cu noi. A, și la mulți ani de 1 mai. Și la mulți ani, dar tuturor celor care mai muncesc. So broken hearted. wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. The killing kind. So listen, all I want is someone I can't resist. I know all I need to know I'm well and I got kids. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Love is sweet, misery. 7 și 13 minute, gata, am elucidat misterul, jucăm cu Metaloglobus 2, înțeleg că oamenii au zis că nu pot asigura paza spectatorilor, da, la meciul de acasă de la ei, da? După incidentele Rapidului cu CSA Steaua, așa că se va juca vinerea asta fără spectatori. Metaloglobus 2? Dramele fotbalului. Da, Metaloglobus 2. Dar asta e echipa a doua sau... Revine. Permite să revin. Seama, adică când zici Metalul Globus 2, înseamnă că există și Metalul Globus 1. 1, da. Probabil că e într-o ligă superioară. Liga 3, a doua... Metalul Globus ar putea avea mai multe echipe de fotbal în diverse ligi? Dar de ce nu? Adică, stai un pic. Sau poate e cum era la IMGB pe vremuri. IMGB poarta 4. IMGB 2. Poate, da. Numai FCSB cred că nu are două echipe, că domnul Gigi îi cumpără direct. Nu cred că îi mai crește. Da, nu crește nimic. Da. Și atunci... înțeleg că Rapid o să aibă mai multe stadioane. Da, mă, o să fie greu să... niște secvențe dintr-un... Mă rog, nu e un interviu, o discuție între un jurnalist, domnul Ciutacu, și o doamnă care e prim-ministru acum, doamna Viorica Dăncilă, în sensul în care jurnalistul punea întrebările. Da, da, ai văzut, jurnalistul Dăncilă, vorbea liber. Da, doamna Dăncilă citea răspunsurile. Înțelegeți? Și simultan... Adică, ba chiar un pic înainte, apăreau titluri din ce tocmai spunea sau urma să spună doamna Dăncilă pe ecran. Era o sincronizare perfectă. Da. Ceva rar. Și la un moment dat, mă rog, au fost mai multe scene remarcabile. Și tot în direct. Da. Au fost mai multe scene remarcabile în acest interviu. O să mai revenim, dar am ales una, poate două în dimineața asta, să vedem cum stăm timpul. Domnul Ciutacu o întreabă cum e cu stadioanele care trebuie construite din sau refăcute din bani guvernamentali, deci din banii poporului, din banii contribuabililor, zeci de milioane de euro, în vederea campionatului european din 2020. Sau 2020, cum ar spune doamna Dăncilă. Și doamna Dăncilă ne explică pe îndelete câte stadioane vor fi. Și așa, dacă se poate, să ascultăm această secvență. Să fac, domnul, stadioanele alea sau nu să fac? Se fac stadioane. Adică ne facem, e cam bancul ăla, ne facem de râs la oamenii ei, chemăm la campionatul european aici. Se fac, ați văzut că deja sunt trei stadioane care deja se fac, Dinamo, Rapid și... Steaua? Nu, Giuleștiu. Dinamo, Rapid și Giulești. Păi nu știați că Rapidul e Giuleștiu. Dinamo, Giulești și Arcul Triunf, parcă cei de Triunf, da. Așa. Deci se fac cele trei stadioane. Bun, trebuie să înțelegeți cum e imaginea. Când Ciutacu îi spune stați că Giuleștiu e Rapid, doamna începe să uite înspre consilierii care se uită într-o parte, stau prost. Deci pentru consilierii, deci draga Anca, așa, se stă în față și Dumnezeului, adică face asta de ani și ani de zile. Se stă în fața prim-ministrului, Vlad a intrat în finețuri aici. Da? Nu stai în spatele prim-ministrului, al celui pe care îl consiliezi. Deci doamna Dăncilă, săraca, se uită într-o disperată parte, după consilier, să-i șoptească răspunsul și se uită așa, se uită peste umăr în spate dreapta, până când îi zice, arcul ăia e Triunf. Și înțelege, a, Arcul Triunf. Arcul de Triunf. Da. Deci se fac stadioanele Giulești, Dinamo și Rapid. Dacă nu știați, din banii noștri. Băi, da. A încercat, reporterul a încercat, ai văzut, i-a zis Steaua, dar nu era. Da. Nu era bine. A fost acolo, adică, data asta nu era. Steaua nu primește niciun ajutor. Culmea, băi, Luca, ce se întâmplă? Adică Steaua nu primește niciun ajutor. E prima dată, adică nu că nu sunt primii care primesc ceva. Băi, acolo e Moca mai complicat, pentru că era vorba că se demolează stadionul și se reconstruiește. A, acolo fac direct unul nou. Și cred că s-au gândit că nu prea mai e timp și au zis lăsați că... Da. Nimic, înțeleg că nu se fac trei, se fac patru. Giulești, bine, Rapid. Și la Giulești aceeași situație. Giulești, Rapid, Arcu și Triunf. Da. Și Dinamo, cinci. Cei patru evangheliști erau trei, Giulești și Rapid. Bun. Și, de asemenea, doamna Dăncilă ne-a explicat de ce a zis 2020 în loc de 2020. Este, practic, cum se dice la voi, asta, la România? Facem toate demersurile astfel încât să campionatul Euro 2020, acum pentru că... Ziceți, doamnă, 2020, să fie lumea fericită, că nu mai pot. Să știți că foarte mulți au spus, au văzut în acest lucru o greșeală. Gândiți-vă că eu sunt de 9 ani la Bruxelles. La noi, la Bruxelles, există Orizont 2020, Euro 2020... După 9 ani ai vorbit așa, este normal ca acest lucru să încerci să-l duci mai departe. Mm-hmm. No. Și pe ceas e 20 și 20 de minute. Adică, cum se zice la voi la România, o dimenticat-o... Da. Eu sunt de Bruxelles, adică eu sunt de 9 ani la Bruxelles. Dar ce mai era, ce mai era de Bruxelles? Varză. Asta. Da. Să același lucru. Însă gândește în engleză și traduce în română. Știi că sunt oameni care au particularitatea. E posibil și asta. Ești sigur? Da, 100%. Luca găsește mereu explicații. Da, săracul de el, Luca. Eu zic că gândește în engleză, uitați, doamne, transferă în franceză și abia după aia traduce în română. E posibil. Să se mai cineva apără aici. Dar